सुक्त 114वां देवता इंद्र। हे इंद्र, तुम प्रकट होते ही मिलने की कामना करते हो तथा युद्ध में विजय की इच्छा करते हो। तुम्हारा कोई भी शत्रु शेष नहीं है। हे इंद्र, सुराशव अर्थात मदिरा पीने वाले तुम्हें दुखी करते हैं। तुम जब गर्जन करने लगते हो तब पिता के समान कहे जाते हो। तुम धनी मनुष्य को मित्रता के लिए प्राप्त करते हो। सुक्त 115वां देवता इंद्र। मैं सूर्य के समान उत्पन्न हुआ हूँ। मैंने अपने पिता भगवान ब्रह्मा की बुद्धि प्राप्त की है। मैं प्राचीन स्तोत्र के द्वारा अपनी वाणियों को सुसज्जित करता हुआ इंद्र को शक्तिशाली बनाता हूँ। हे इंद्र, जिन ऋषियों ने तुम्हारी स्तुति नहीं की है उनसे उदासीन रहते हुए तुम मेरी स्तुति से ही वृद्धि प्राप्त करो। सुक्त 116वां देवता इंद्र। हे इंद्र, हम तुम्हारा शरण नहीं चुका सके हैं। इस कारण तुम हमें दुष्ट शत्रु के समान मत मानना। तुम्हारे द्वारा त्याज्य वस्तुओं को हम भी दावा नल के समान त्याज्य समझें। हे व्रतहंता इंद्र, हम तुम्हारी वृद्धि के द्वारा सुखी हो तथा अपने को नाश से रहित माने। सुक्त 117वां देवता इंद्र। हे इंद्र, हम जिस सोम रस को पत्थरों के द्वारा संस्कारित करते हैं वह तुम्हें तृप्त करे। इसका संस्कार करने वाले के हाथ में पत्थर है। हे इंद्र, तुम इस सोम रस का पान करो। हे हरि नाम वाले घोड़ों के स्वामी एवं समृद्धि प्रदान करने वाले इंद्रदेव, जिस सोम रस से प्राप्त हुए उत्साह के द्वारा आप असुरों का वध करते हो वह सोम रस आपको अत्यधिक मादकता प्रदान करे। हे इंद्र, जिस प्रशंसा की वशिष्ठ जी पूजा करते हैं उस मंत्र समूह वाली मेरी वाणी को यश के साथ स्वीकार करो। सुक्त 118वां देवता इंद्र। हे इंद्र, मैं यह चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे सभी रक्षा साधनों के द्वारा यश और सौभाग्य प्राप्त करने के हेतु तुम्हारा अनुयायी बनूं। हे इंद्र, तुम नगर वासियों के लिए अश्व के समान हो तथा धन को अपरिमित बनाते हो। तुम गायों की वृद्धि करने वाले तथा स्वर्ण से पूर्ण और मनचाहा दान देने वाले हो। मैं जिन वस्तुओं को पाने के लिए तुम्हारे आश्रय में आया हूँ उन वस्तुओं को मुझे प्रदान करो। हम इंद्र की सेवा करने वाले हैं। संग्राम उपस्थित होने पर हम धन प्राप्ति के लिए इंद्र को बुलाते हैं। इंद्र ने सूर्य को तेजोमय तथा आकाश और पृथ्वी को अपनी महिमा से विस्तृत किया है। इन इंद्र ने सब भुवनों को अपने आश्रय में लिया है। ये सोम रस इंद्र के लिए निष्पन्न किए जाते हैं। सुक्त 119वां देवता इंद्र। हे ऋत्विजो, मैंने प्राचीन स्तोत्र के द्वारा इंद्र की स्तुति की है। अब तुम भी यज्ञ की प्राचीन ऋचाओं से इनकी स्तुति करो। स्तोताओं की बुद्धि मंत्रों से संपन्न हो गई है। इस यजमान का धन बढ़ता है पर इसके लिए बल प्राप्त होता है। इंद्र के लिए सोमरस सिद्ध किया जाता है। शीघ्रता करने वाले ब्राह्मण पूजा संबंधी मंत्रों से इंद्र देव की प्रशंसा करते हैं। सुक्त 120वां देवता इंद्र। हे इंद्र, तुम चारों दिशाओं में स्थित मनुष्यों के द्वारा बुलाए जाते हो। तुम शत्रुओं का पूर्ण रूप से नाश कर देते हो। तुम इस यजमान के यज्ञ में आओ। हे इंद्र, कण्व गोत्र वाले ऋषि तुम्हें हवि प्रदान करते हैं। रूम, रुष्म और कृप राजाओं में एक साथ आनंद प्रकट करते हैं। तुम इस यज्ञ में पधारो। सुक्त 121वां देवता इंद्र। हे वीर इंद्र, हम तुम्हें उस गौ के समान प्रेरित करते हैं जिसका दुग्ध दुहा नहीं गया है। तुम संसार के स्वामी तथा स्वर्ग के स्रष्टा हो। हे इंद्र, कोई भी पार्थिव और दिव्य प्राणी तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। हे इंद्र, हम अश्व, गौ और अन की कामना से तुम्हें बुलाते हैं। सुक्त 122वां देवता इंद्र। यज्ञ में इंद्र का आगमन होने पर हम अन्न की विभिन्न विभूतियों से संपन्न होते हुए सुख प्राप्त करें। हे इंद्रदेव, तुम्हारी दया प्राप्त करने वाला पुरुष स्तोताओं के अनुग्रह से चलने वाले रथ के दोनों पहियों के अक्ष अर्थात धुरे के समान दृढ़ हो जाता है। हे इंद्र, तुम्हारा उपासक तुमसे बल प्राप्त करता हुआ चलने वाले रथ के समान दृढ़ होता है। सुक्त 123वां देवता इंद्र। वे सूर्य जब अपनी महिमा से रश्मियों को अपने में समेट लेते हैं, तब लोग फैले हुए अपने सब कार्यों को भी समेट लेते हैं। उस समय अंधकार को सब ओर से समेटती हुई पृथ्वी वस्त्र धारण करती है। मैं मित्र और वरुण की महिमा का गान करता हूँ। वे सूर्य के रूप में स्वर्ग में अपने रूप का निर्माण करते हैं, जिससे उनका तेज प्रकाशित होता है। इनका दूसरा तेज काले रंग का है, उसे सूर्य की रश्मियां धारण करती हैं। सुक्त 124वां देवता इंद्र। सदा वृद्धि करने वाले ये सखा किस रक्षा साधन से हमारी रक्षा करेंगे? उनकी रक्षात्मक व्रति किस प्रकार पूरी होगी? हे इंद्र, हर्ष उत्पन्न करने वाली हवियों में सोम रूप अन्न का कौन सा अंश श्रेष्ठ है, जिसके द्वारा प्रसन्न होते हुए तुम धन को अपने भक्तों में विकीर्ण कर देते हो? हे इंद्र, तुम हम स्तुतिकर्ताओं के सखा के समान हो। तुम हमारे सामने सैकड़ों बार प्रकट हुए हो। ऋतविज तथा सभी देवताओं के साथ इंद्र हमारे उस यज्ञ को पूर्ण करें। देवत्व की रक्षा के लिए जिन देवों ने राक्षसों को नष्ट किया, वे इंद्र आदित्यों और मरुतों सहित हमारे शरीरों की रक्षा करें। वे देव अपने बल से सूर्य को सबके सामने उदय करते हैं। उन्होंने पृथ्वी को हवियों से युक्त किया है। देवताओं के सेवक हम उन्हीं के द्वारा अन्न प्राप्त करें तथा वीरों से सुसंगत रहते हुए 100 वर्ष की आयु प्राप्त करें। सुक्त 125वां देवता इंद्र। हे धन के स्वामी इंद्र, तुम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से हमारे शत्रुओं को रोको। इस प्रकार हम तुम्हारे द्वारा दिए हुए सुख से सुखी हो सकेंगे। हे अग्नि, जिस प्रकार संपन्न कृषक जौ के बहुत से पौधों को मिलाकर काटते हैं, उसी प्रकार तुम हवि से युक्त कुशों का सेवन करो। युद्धों में हमें अन्न प्राप्त नहीं हुआ। फसलें पकने के समय भी हमें आवश्यकता के अनुसार अन्न प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण हम अपने मित्र इंद्र की कामना करते हुए अश्व, गौ तथा अन्न मांगते हैं। हे अश्वनी कुमारों, नमुची राक्षस के साथ इंद्र का युद्ध होते समय तुमने आनंदित करने वाला सोमरस पीकर इंद्र की रक्षा की थी। हे इंद्र, तुमने शोभा धारण करने वाला सोमरस पिया है। माँ सरस्वती देवी अपनी विभूतियों से तुम्हें सींचे। रक्षक एवं ऐश्वर्य वाले इंद्र अपने रक्षा साधनों से हमें सुख प्रदान करें। ये शक्तिशाली इंद्र हमारे शत्रुओं का वध करके हमारा भय दूर करें। हम उत्तम और प्रभावपूर्ण धन से संपन्न हों। रक्षा करने वाले इंद्र हमारे शत्रुओं को दूर से ही भगा दें। यश के योग्य उन इंद्र की कृपा मई बुद्धि में रहते हुए हम सब उनकी मंगलकारी भावना प्राप्त करें। सुक्त 126वां देवता इंद्र। वृषा कपि देव ने इंद्र को देवता के समान समझा। वे वृषा कपि पुष्टियों के पालन करता तथा मेरे मित्र हैं। हे इंद्र, इस कारण मैं उत्तम हूँ। हे इंद्र, तुम वृषा कपि की अपेक्षा अधिक वेग से चलते हो। तुम शत्रुओं को व्यथित करने में समर्थ हो। जहाँ सोमपान का साधन नहीं होता वहाँ तुम नहीं जाते हो। इस प्रकार इंद्र सबसे बढ़कर है।